To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy zdominowali podium 20 etapu Tour de France. Bodnar dojechał na metę pierwszy, a Kwiatkowski był tuż za nim. Jest apel o szybkie podpisanie ustaw reformujących sądownictwo. W liście do prezydenta chcą tego akademickie kluby obywatelskie. Za chwilę zajrzymy też na jarmark Jakubowy w Szczecinie. Co udało się już kupić? I wędlinki, i różne rękodzieła, coś do ubrania. Maciej Bodnar wygrał 20 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Drugie miejsce ze stratą sekundy zajął inny Polak, Michał Kwiatkowski. Pierwszą trójkę uzupełnił lider Wielkiej Pętli, Brytyjczyk Christopher Froome, który przegrał z Bodnarem o 6 sekund, a sport w trójce już za niecałą godzinę. Polska dyplomacja zaskoczona stanowiskiem Departamentu Stanu USA. W czwartek rzeczniczka amerykańskiego resortu powiedziała, że Waszyngton przygląda się działaniom polskiego parlamentu i wyraża zaniepokojenie przyjętymi ustawami. Polski MSZ dzisiaj odpowiada, że wszelkie oświadczenia dotyczące tej kwestii są przedwczesne z uwagi na fakt, że proces legislacyjny nadal trwa. Ustawa reformująca sądownictwo nie będzie podważała niezależności sądów i sędziów. Ma ona jedynie na celu przywrócenie szacunku obywateli dla sądownictwa, czytamy w oświadczeniu MSZ. Zaznaczono w nim także, że reformy proponowane w Polsce pozostają w duchu systemów sądowniczych innych państw europejskich. O szybkie podpisanie ustaw zmieniających sądownictwo apelują akademickie kluby obywatelskie z całej Polski. W liście do prezydenta napisali, że na te reformy społeczeństwo polskie oczekuje od ponad ćwierć wieku. Nie ma na co czekać, mówi przewodniczący Poznańskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego, profesor Stanisław Mikołajczak. Dyskusja na temat wymiaru sprawiedliwości i koniecznych zmian toczy się od wielu lat. Podstawowe założenia tej reformy były znane, bo one były elementami programu Prawa i Sprawiedliwości i to nie tylko w ostatniej kampanii, ale także i poprzednio. Więc ogólne założenia były znane i kierunek był znany. Apel kończy się deklaracją, że członkowie klubów z całą mocą popierają wszelkie działania rządu i prezydenta prowadzące do naprawy życia narodowego i państwowego w naszej ojczyźnie. Jest areszt dla kobiety z Łodzi, która miała rzucić dzieckiem w swojego partnera. Wcześniej oboje usłyszeli zarzuty narażenia 8-miesięcznego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 5 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy, nie trafił do aresztu, ma policyjny dozór. Matka do winy się nie przyznaje. Twierdzi, że położyła dziecko na tułowiu swojego partnera. W nocy ze środy na czwartek para wybrała się do znajomych. Tam oboje pili alkohol. Nad ranem wrócili do domu pijani. Zaczęli się kłócić. Dziecko podczas upadku uderzyło o komodę. Trafiło do szpitala, ale jego życiu nic nie grozi. Podpłomyki, oscypki czy miody pitne, tak między innymi takie regionalne przysmaki przyciągają od wczoraj tłumy na jarmark Jakubowy w Szczecinie. Na Placu Katedralnym i Placu Orła Białego jest około 250 wystawców z całego kraju i zagranicy. Ten jest taki mocny. Wina. Ja mam czarny bez. Wcześniej żeśmy pili śliwkę. Bardzo smaczny. Paweł Dziel, przyjechaliśmy z Pomorza. Mamy w ofercie polskie wina owocowe. Mamy własną plantację aronii czarnoowocowej, 12 hektarów. Produkujemy 100% soki, nalewkę z aronii, jedną w Polsce nalewkę z aronii słodzoną miodem wielokwiatowym. Super, jest super. Ładniej niż w Gdańsku na jarmarku dominikańskim. Specjalnie przyjechaliście na jarmark? Tak. Z Kostrzyna nad Odrą. Co roku przyjeżdżamy. Można mile spędzić czas i coś ciekawego kupić. A co udało się już kupić? I wędlinki, i różne rękodzieła, coś do ubrania. Czyli wy poważne zakupy zrobiliście? No bardzo poważne. Drugi dzień jesteśmy. Rozumiem, że jutro też będziecie. Oczywiście. To ptaszek. Kupiłam go na jarmarku, bo fajnie gwizdze, jest taki ładny. A jak ci się tutaj podoba? Jest fajnie, bo jest tyle ludzi i no tyle zapachów. Jarmark odbywa się po raz 9. Tradycyjnie jest powiązany z odpustem w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba. Impreza potrwa do jutra. Kto planuje wakacje w Rzymie, musi wiedzieć, że woda będzie tam racjonowana. Ma tak być już od 28 lipca. Powód to susza i obniżenie się poziomu wody w jeziorze Bracciano, z którego stolica czerpie wodę. Poziom wody w jeziorze obniżył się już o ponad 1,5 metra i obniża o 1 centymetr dziennie, powodując duże szkody w środowisku naturalnym. Zdaniem ekspertów sytuacja grozi ogromną katastrofą ekologiczną. W związku z tym od 28 lipca pobór wody z Bracciano będzie wstrzymany do odwołania. Zajmująca się w całym regionie Latium gospodarką wodną firma Acea ogłosiła, że w związku z tym dostawy wody będą codziennie wstrzymywane na kilka godzin na zmianę w różnych dzielnicach Rzymu i prowincjach regionu.

Smolik, Kev Fox, Barbara Wrońska, a obok mnie Piotr Rogucki. Dzień dobry. Dzień dobry. No, w kontekście tej trasy jednak pozwoliłam zapowiedzieć ciebie jako frontmana tegorocznej Męskie Granie Orkiestra. Mam nadzieję, że się nie gniewasz i że czujesz się rzeczywiście frontmanem tej niezwykłej orkiestry. No tak, to wielkie wyróżnienie, a faktycznie czuję się jednym z frontmanów. Jest ich sporo tak naprawdę, bo taka niezmieniająca się trójka, ale na każdym nowym wydarzeniu pojawiający się nowi, bardzo intensywni, silni frontmeni dołączający do nas. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy. Mówiłam o tym już Krzyśkowi Zalewskiemu w poprzedniej godzinie. Honorujemy dzisiaj wielkość utworu Tata Dillera Kazika, który zresztą rozpoczął to wydanie audycji. No i właśnie, to dobry chłopak był. Byłeś dobrym chłopcem, grzecznym dzieckiem? Ja miałem różne momenty w życiu swoim. Ale generalnie dzieckiem byłem grzeczny. To kiedy przestałeś być grzeczny? Znaczy nie wiem, tak naprawdę musielibyśmy uściślić definicję słowa niegrzeczny, ale wtedy byśmy się mogli zapędzić na jakieś manowce po prostu. Dobrze. Może niepokorny, tej zasadzie. To chyba ci zostało do dziś. Nie, spokorniałem trochę. Takie... A co cię nauczyło pokory? No, nie jest to, na pewno nie jest to, jedna sytuacja. To myślę, że to jest doświadczenie i pewnie też wiek, dojrzałość, obserwacja rzeczywistości i też może już jakby świadomość tego, że z brakiem pokory wiąże się sporo ograniczeń. Czy przyjęcie propozycji udziału w czymś takim jak Męskie Granie Orkiestra, zderzenie się z tyloma osobowościami, tyloma talentami, ale też tyloma charakterami, często niełatwymi, też jest jakąś formą lekcji pokory? Nie, no każde spotkanie z nowym człowiekiem i szczególnie z silnym charakterem, a jeszcze szczególnie z gwiazdą. Znaczy, ludzie, którzy uczestniczą w orkiestrze, nie używają takich określeń wobec siebie, ale kiedy dowiedziałem się, z kim będę miał przyjemność pracować, niewątpliwie myślałem o nich wszystkich w kategorii właśnie takiej. Czyli, że są to gwiazdy polskiej muzyki z rozmaitych dyscyplin, mega silne charaktery, a jednak każdy z nich podczas prób wykazuje się niezwykłą czujnością i uważnością na drugiego człowieka i na to, co może zaproponować. I myślę, że to jest właśnie umiejętność, której na przykład brak pokory którą uniemożliwia, czyli zorganizowanie wspólnego działania i wspólnego systemu i też stworzenie wspólnego organizmu na bazie kompletnie różnych charakterów i kompletnie różnych emocjonalności i bardzo, bardzo silnych osobowości. Powiedziałeś przed wejściem na antenę, że Męskie Granie to takie trochę są wakacje, tak się wydawało, a zarazem trochę nie. Teraz już w trzecim tygodniu trasy. Tak, wydawało się, że to będą takie systematyczne spotkania grupy ludzi, która przez tydzień nieobecności będzie ze sobą tęskniła. Okazuje się, że to jest nieustająca praca. Myślimy o tym cały czas, że to są całe wakacje poświęcone po prostu tej trasie i temu graniu. To nie jest tak, że jak na 6 dni się wraca do domu, czy na 5 tak naprawdę, bo tutaj zazwyczaj 2 dni jesteśmy, to się przestaje o tym myśleć. Wprowadzane są zmiany, ulepszenia, skróty, nowe piosenki. Cały czas pracujemy na to, żeby każdy następny koncert mógł dojść do skutku i żeby był dobry. No a to dopiero trzeci. No i okazuje się, że wsiąknąłem w to, że będą całe wakacje z Męskim Graniem. Zobaczysz, co będzie w Żywcu. Będę ci podawać chusteczki na finał trasy, że żal, że się kończy. Ja już żałuję, że to w ogóle dojdzie do takiego momentu, że to się będzie musiało skończyć. Powiedz, która z piosenek, bo kiedy rozmawialiśmy ostatni raz na tej antenie, wszystko było przed. Mhm. Byliśmy przed pierwszym koncertem, też nie chcieliśmy za dużo zdradzić, chcieliśmy zostawić tę przyjemność tym, którzy zobaczą was w Poznaniu. Który moment tej setlisty jest najbardziej twój? Mój? Mhm. Ja mogę powiedzieć, który mi się najbardziej podoba na przykład. To wiem, to jest W deszczu maleńkich tak, żółtych kwiatów. To już powiedziałeś, ale tam ciebie nie ma. Więc chodzi mi o to, gdzie czujesz, że to jest takie naprawdę, no takie już 100% ciebie? Bo to jest tak różny repertuar. Tak, tak no właśnie, więc myślę, że 100% mnie to... No to trudno taki wyznacznik znaleźć, ale tak, że najpełniej rzeczywiście, że jest energia, którą ja aktualnie eksploruję i eksploatuję scenicznie, to jest utwór Hi-Fi, gdzie pozwalamy sobie na taneczne działanie. I to jest coś takiego, co mnie ostatnio mocno uruchamia, może ze względu na spory kontakt ostatnio z moim drogim kolegą Kubą Karasiem, z którym mieliśmy możliwość i przyjemność grać tak zwane DJ sety, więc wrzucił mnie w wir muzyki tanecznej, instruując mnie, jak takie DJ sety konstruować, i okazuje się, że mocno to zadziałało na mnie, że ta muzyka taneczna jakoś powoduje, uruchamia mnie nie tylko w mózgu i w serce, ale również w okolicach bioder. To widać na scenie, że w tobie powoli się rodzi na tej scenie tancerz. Na naszych oczach. Tak, to może za dużo powiedziane. Już nikt nie mówi, że ten proces narodzin jest bezbolesny, ale prowadzi do... Niewątpliwie. Całe szczęście, że ja efektów tego bólu nie odczuwam. Prawdopodobnie odczuwa to publiczność, patrząc na te pląsy sceniczne. Ale to wszystko jest też chyba dobra zabawa, ta godzina spędzona tutaj na scenie męskiego. No, niewątpliwie. To też jest wyznacznik tego, czy koncert był udany, czy nie. Jeżeli my się czujemy na scenie swobodnie i jesteśmy w stanie wyskoczyć ponad tą bazową energię, którą stworzyliśmy podczas prób, natychmiast się to udziela publiczności. Publiczność jest mega czujna. To są ludzie, którzy wiedzą, na co przyszli, i nie da im się wcisnąć tandety, odczuwają energię. To są słuchacze muzyki generalnie. To świadczy o tym choćby fakt, że bilety są wykupywane tak szybko. Nie są to przypadkowi ludzie. Natychmiast przerzuca się na nich energia, która powstaje na scenie. I im ona jest bardziej swobodna, im bardziej naturalna, tym koncert jest bardziej udany. W ubiegłym tygodniu byłeś na scenie dwukrotnie. Z Komą i później z orkiestrą. Krzysiek, który był moim gościem po 17, będzie dzisiaj na scenie 3 razy. Powiedz takie rzeczy, to po prostu, tak, nie wiem, zamyka się jeden koncert i wychodzi się jak gdyby nigdy nic na scenę po raz drugi, bo mnie się wydaje, że to jest jednak wszystko bardzo tak w środku czyszczące. To jest bardzo kosztowne, to prawda. Ja musiałem dużo odpocząć po tym dniu, bo to nie były tylko koncerty, ale to były też próby. Miałem tego samego dnia również występ z Miłoszem gościnnie, czyli w sumie też 3 koncerty, wiem, więc jestem w stanie zrozumieć, co Krzysiek czuje, ale nie zamieniłbym tego na nic innego w swoim życiu, i powiem szczerze, że to są te najpiękniejsze momenty, kiedy jest się w nieustającym skupieniu i koncentracji po to tylko, żeby te wykonania były dobre, ale to trzeba po prostu zaplanować, na to się trzeba nastawić. To nie jest tak, że przyjeżdża się jednego dnia i od razu się to ma, tylko trzeba myśleć o tym wcześniej, przygotowywać się trochę i po prostu zebrać energię na ten jeden dzień, żeby móc te 3 działania wykonać. Czyli właściwie wracamy do tego, że to nie jest tak, że orkiestra, męskie granie, czy w ogóle cokolwiek, nie wiem, weekend festiwalowy czy koncertowy, to są 3 dni, a pozostałe 4 ktoś spojrzy w twój kalendarz i powie: stary, co ty narzekasz, masz wolne. To zupełnie, to jest inaczej. Nie, to jest znacznie więcej. Takie koncerty jak na męskim graniu. Przyjechali Harley'owcy. A, dziękuję ci. Ja nie umiałam rozpoznać źródła dźwięku. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Myślałam, że to koniec świata, ale Harley'owcy może być. Tak, to jest praca. Bez względu na to, jak krótko trwa koncert, przygotowanie do koncertu zajmuje czas, a jeszcze jeżeli to są tak specjalne imprezy, które wymagają jakichś specjalnych, wyjątkowych występów, typu kolaboracja, typu stworzenie utworów z repertuaru innych artystów, no to wymaga znacznie więcej niż tylko kilka dni pracy. To są po prostu miesiące przygotowań. I co, nie wyjdziesz nigdy i nie dołączysz w tym takim pięknym la la la la i do deszczu maleńkich żółtych kwiatów? Nie kodci cię? Ach, nawet o tym nie pomyślałem. Mnie taką przyjemność sprawia stanie z boku i słuchanie tego utworu i tych harmonii, w jakich o dziwo doskonale zgrywa się Tomek Organek z Moniką Brodką. Że nawet nie przyszło mi do głowy, żeby tam wyjść, tylko po prostu, żeby cieszyć się tym momentem, że no jakoś stojąc z boku też czuję się częścią tego utworu. No to możemy być pewni, że dzisiaj po 23 przynajmniej przez 5 minut będziesz szczęśliwy. No to jest gwarantowane, na pewno. Piotr Rogucki, bardzo ci dziękuję za wizytę, a my wracamy muzycznie do wspomnień pierwszego koncertu w Poznaniu. Za chwilę posłuchamy Raz, Dwa. To ty na froncie. Tak, z utworem Manamu. Tak. Jak to jest zmierzyć się z... Właściwie mogę zapytać o każdy utwór, jak zmierzyć się z legendą i... Ale to nie jest chyba też w ogóle łatwy utwór. Jest trudne. Okazuje się, że mega dynamika, mega siła. To jest 2-minutowy utwór i jakby trwał 3 minuty, to pewnie bym nie wytrzymał. To tam przepona i wszystko musi ostro pracować. To jest wszystko na najwyższych obrotach. Fajne jest to, że w zeszłym tygodniu moja siostra była na koncercie we Wrocławiu. przez jakiś czas mieszkała we Wrocławiu i opowiadała, że ludzie, którzy tam są, często dorośli ludzie, ulegali fascynacji i odkryciom nagle, krzycząc: o Boże, to jest utwór mojej młodości! I nawet ci, po których nie moglibyśmy się spodziewać, że w jakiś sposób się uruchomią, bo wyglądają dosyć poważnie, po prostu puszczała im energię i zaczynali tańczyć, bawić się i cieszyć z tego, co się dzieje. No i jednym właśnie z tych utworów jest Raz, dwa, raz, dwa. To jest taka też energetyczna moja młodość, powiedzmy. No to słuchamy twojej młodości. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór, Poznań. Tak się wszystko zaczęło 2 tygodnie temu. Dzisiaj po 23 pewnie będzie, krzyknie Piotrek, dobry wieczór, Katowice. Tak układa się nasza dzisiejsza audycja, że na zmianę hałasujemy i koimy i teraz głos, który łagodzi obyczaje i mam wrażenie, że nie tylko. Valerie June. Valerie June, Wanna Be On Your Mind. Mam dzisiaj szczęście do moich gości, ponieważ wszyscy podśpiewują sobie pod nosem, więc mam zaszczyt być świadkiem bardzo wyjątkowych wykonań. Wojciech Waglewski obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czuję się troszkę jak Wojtek Mann. Pozdrawiam pana realizatora, co to znamy się nie od dziś i wszystkiego państwu dobrego. O, już zacząłem mówić, a jeszcze nie zostałem zapytany. Bardzo przepraszam. Ale wspaniale, jesteś już jak u siebie właściwie tutaj tak z tym mikrofonem. To wiesz co, jeśli ty czujesz się jak Wojtek Mann, to ja w pewnym sensie czuję się jak Fish. Do pewnego stopnia. Żebym jeszcze była tak utalentowana, wiesz. Nie, no nie będę tego komentował. Nie komentuj. Tak, nie brnijmy dalej. Zanim zaczniemy rozmowę na tematy nadzwyczajnie poważne, dzisiaj każdy z moich gości zaczyna rozmowę ze mną, a ja właściwie z nim, odpowiedzią na pytanie. Honorujemy dzisiaj tekst utworu Tata Dilera Kazika, gdzie padają słowa, że to był dobry chłopak, więc każdy z moich gości, znakomitych muzyków, panów, mówi o swoim dzieciństwie i młodości. Czy był dobrym, grzecznym dzieckiem, dobrym chłopakiem? Wiesz, moją młodość od dnia dzisiejszego dzieli tak ogromny szmat czasu, że musiałbym użyć wszystkich moich nawet nieujawnionych do tej pory szarych komórek, żeby sobie przypomnieć, jak to było. Wspominałem o tym dosyć często, już mi się nawet nie za bardzo chce do tego wracać, że ja byłem dzieckiem wychowywanym głównie przez babcię w Nowym Sączu. Nowym Sączu zdruzgotanym troszkę przez wojnę. Moim guru był mój bratowujek, czyli w zasadzie wujek 7 lat starszy ode mnie, który mnie traktował jak brat i czytał mi książki różne i zabierał mnie na cmentarz i czytał mi Chłopców z Placu Broni i tak dalej. I on był zdecydowanie moim guru, ale chcę państwu, ponieważ Trójka z tego co wiem jest radiem słuchanym przez coraz młodszych ludzi, powiedzieć, że ta przeszłość moja wiązała się z taką niezwykle wręcz porównywalną z Atlantydą oazą szczęśliwości, gdyż byliśmy pozbawieni telewizora. Co zwłaszcza w dzisiejszej dobie jest pewnie sprawą kompletnie niewyobrażalną. I ten fakt wymaga uruchomienia zupełnie innych emocji, zupełnie ten obraz świata to senewrati, że powiem po węgiersku. I to jest tak, jak odkrywam w tej chwili na przykład sentyment do płyty analogowej i nagle się okazuje, że to jest coś niebywałego, tym chętniej będę państwa namawiał do tego, żeby zarzucić telewizor. Zresztą, prawdę powiedziawszy, wśród rówieśników moich synów nie znam nikogo, kto by się takim przedmiotem posługiwał, ale wtedy się posługuję wymiennie z jakimś komputerem czy czymś takim, czy laptopem. Natomiast proszę sobie wyobrazić dzieciństwo bez telewizora, jakże ono musiało być barwne. Mówił mi o tym Wojtek Mann, kiedy był gościem mojego cyklu Czytam. On mógł, on troszkę młodszy ode mnie, ale pamięta. I tak, on ma dobrą pamięć. I mówił o tym właśnie, że obok oczywistej zupełnie rzeczy, jaką była miłość do książek i czytania, był też fakt, że no po prostu wtedy nie było telewizji, więc to się robiło. Tak. Ale jaką też było to wspaniałą lekcją, uruchamiającą właśnie pokłady wyobraźni, uczącą także przebywania z sobą, nie nudzenia się z sobą. Mnóstwo pozytywów tego stanu. To w dodatku było... Znaczy takie działanie na wyobraźnię, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Na przykład jestem człowiekiem, próbowano mnie przekonać do audiobooka i niestety, przykro mi bardzo, ponieważ kiedy czyta to nawet wybitny aktor, to już widzę głównego bohatera w postaci owego aktora i to już mi psuje wszystko. Więc myślę sobie, że wyobraźnia nasza nieokiełznana i tak jak to chyba już jest powszechne zresztą, że ekranizacje powieści dosyć rzadko spotykają się z przychylnością państwa, ponieważ każdy ma jakieś swoje inne wyobrażenie, prawda? Tak. No, a to były czasy, kiedy ludzie jeszcze czytali książki w dodatku, przynajmniej duża ich część, w związku z tym to było takie wzajemne nić porozumienia się pojawiała. Teraz poszukiwanie ludzi, którzy czytają, jest rzeczą dosyć mozolną. Dlatego też między innymi cykl czytam. Mam nadzieję, że przyjmiesz moje zaproszenie do niego. Uwaga, nadchodzi Piotr Selmach smutny, gdyż nie mógł być na koncercie Depeszów. Och, jaki załamany. No nic to. No jeszcze tak? Będzie to przeżywał, myślę, co najmniej do finału w Żywcu. Wojtku, jako nadzwyczajnie obserwująca rzeczy wokół mnie osoba, nie mogę nie zauważyć ślimaka na twojej koszuli. Dodam, że nie ślimaków jest to zwierzę, które przysiadło, tylko wyhaftowany bardzo elegancko na koszuli. Czy to też jest taki symbol zwolni? To jest, tak, to... Ślimak jest... A rzeczywiście ich jest więcej. Tak, jest ich kilka. No tak, ślimak wyraża mój stosunek do otaczającej mnie rzeczywistości. Między innymi płyta nasza pod tytułem 7 równie dobrze mogłaby mieć też taki tytuł ślimak, ślimak pokaż rogi, prawda? Tak, bo tutaj wiesz, są dwa komunikaty w tym ślimaku, a gdyby się zastanowić, może nawet więcej. Z jednej strony właśnie te rogi, a z drugiej też jednak pewna powolność, za którą tu już trochę nadbudujemy, ale właśnie idzie to ta jakość życia, ta przyjemność życia, to by właśnie wyłączyć cudnie, się z pewnych rzeczy. Cudnie to powiadasz, tak. Jesteś ślimakiem w pewnym sensie. No, ale wolałbym jakąś fajniejszą ksywkę. No. Tak, popracujemy nad tym. Pomyślałam dzisiaj, zapraszając cię tutaj i mając świadomość tego, że spotykamy się właśnie w Katowicach, że właśnie rok temu w tym miejscu debatowaliśmy z młodymi wykonawcami, którzy uczestniczyli w, brzydkie słowo, projekcie Tribute to Hey. Jak to inaczej określić i nazwać, by używać naszego pięknego języka? No i oczywiście hołd nie przyszłoby nam do głowy, ale wymyśliliśmy szacunek dla Heja. I dzisiaj będzie szacunek dla WW. Wiesz co, to jest fajne, bo właśnie Zbyszka Hołdysa spotkałem tutaj, albo mi się to śniło. Nie śniło ci się, tak będzie było. Dzisiaj. I opowiadałem o tym, że byłem na koncercie typu Tribute, poświęconym już nieżyjącemu mojemu koledze, czy Grześkowi Ciechowskiemu. I sobie pomyślałem, że muszę przed śmiercią wykonać listę osób, którym bardzo prosił, żeby nigdy nie wykonywały moich piosenek. I Zbyszek mi powiedział, że Czesław Niemen taką listę wykonał. I wracając do tributa tak zwanego, czyli hołdu, który nam dzisiaj jest składany, to jest fantastyczne, bo ja mogłem zareagować, prawda? Mogłem usłyszeć. Jeszcze miałem to szczęście, że jeszcze żyję troszkę. Może dożyję nawet do wieczoru. Znowu Piotrek Stelmach, jakiś w lepszym nastroju teraz widzę. Może, nie wiem. No nie wiem. No i w każdym razie to jest fajne uczucie, kiedy słyszysz, jak śpiewają twoje piosenki, artyści, których szanujesz, podziwiasz i to jest miłe, aczkolwiek no są skrajnie różne wersje owych piosenek. W dodatku wybrał sobie Wacek Zimper, który jest, no to wszyscy państwo wiecie, wybitną postacią naszej sceny jazzowej. Wspaniały w ogóle człowiek i bardzo się zakolegowaliśmy, mamy plany na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. I wybrał sobie rzeczy bardzo mało znane z tego, co gramy i pozwolił sobie je zrobić w taki sposób, jaki tylko to on może wykonać i to jest miłe. No miło, jak sobie siedzisz i nagle słyszysz, że w tych piosenkach, kurczę, coś jest jednakże. Ale z drugiej strony mam taką... takie poczucie też, że kiedyś wykonaliśmy płytę, w której najlepsi śpiewają WW, czyli tak. Był jakby taki pierwszy tribut i to było chytre posunięcie, ponieważ ta płyta zawsze miała w każdej sytuacji świetne recenzje, bo albo pisano, że no wreszcie ktoś tam śpiewa, te piosenki Wagelskie są super, albo pisano, że w ogóle niby to Wagelski nie umie śpiewać, ale jednak w jego wersji one są fajniejsze, więc z każdej strony jesteśmy ubezpieczeni. Pozytywnie, właśnie. Tak. A czy wy dołączacie w pewnym momencie? Bo kiedy patrzy się na rozpiskę godzinową, to się zaciera między sobą, co sugeruje, że w pewnym momencie te dwa składy są całością. Więc my jak my, ja dołączam. Ale jest moment, w którym będzie nas więcej na scenie przy okazji naszego wystąpienia z kolei. No, już nie do końca takiego, że wszyscy razem, ale coś tam się wydarzy. Co się wydarzy, tego nie wiem, ponieważ próbę mieliśmy dosyć króciutką. Nie będę o tej próbie opowiadał, bo się nie chcę denerwować. Tak. Dobrze. A w związku z tym dużo się pewnie będzie działo na scenie. Chciałem też powiedzieć, że te piosenki, które... Znaczy, to będzie koncert specyficzny. Zawsze branie udziału w koncercie, w którym się gra na przykład tylko cztery utwory, jest dosyć dosyć dziwne i dosyć embarrasujące. Tak, bo ten proces selekcji jest zastanawiający i zaskakująco niełatwy. Poza tym ku niechęci organizatorów, realizatorów światła, dźwięku i tak dalej, dopiero dzisiaj usłyszałem wersję piosenek, które zrobił Wacek, w związku z tym zmieniłem o 100% koncepcję naszego wystąpienia i my po prostu dowalimy. O. A państwo przed nami będzie się cieszyło subtelnością owych niebanalnych melodii. Więc to też jest tak, że myślę o tym koncercie też jako o całości. Nie to, że występuje Wacek, a potem my, tylko że ta godzinka powinna być czymś, mam nadzieję, interesującym. Tym bardziej, że w telewizji chyba nic fajnego nie ma w tym czasie. Tego możemy być raczej pewni. Kiedy byłeś gościem Aksamitu kilka miesięcy temu, płyta 7 była dopiero początkiem historii dla nas, słuchaczy, dla tych, którzy mogli pójść do sklepu i ją sobie kupić. Teraz po kilku miesiącach, jak ci się żyje z tymi utworami? Fantastycznie, wiesz co, bo nasza poprzednia płyta była sukcesem koncertowym, a tak, przy okazji Złoto to też nie do pogardzenia, to była pierwsza, proszę sobie wyobrazić, po 76 latach pracy na scenie, pierwsza złota płyta zespołu WW i to niełatwa. I tamta płyta zaistniała koncertowo do tego stopnia, że graliśmy ją przez 2,5 roku i dopiero się zdecydowaliśmy na nową i ta żyje bardzo podobnym życiem. Myślę, że pozyskaliśmy nowych fanów. Myślę, że ona jest dosyć zuchwała, jak biorąc pod uwagę mój wiek i przywiązanie przynajmniej hipotetyczne do pewnego rodzaju brzmień, że jest dosyć wyzywająca, przez to, że nikogo nie wyzywa właśnie i że jest taka spokojna i nie ukrywam, że fantastycznie się ją gra. Gramy ją też przy okazji na tak zwanych świeżakach od czasu jakiegoś, co nie jest łatwe, bo ona wymaga pewnego typu skupienia. Nawet postanowiłem, zuchwałość moja osiągnęła już taki stopień, że postanowiłem ją zagrać w całości, tak jak w salach koncertowych przed koncertem Patti Smith, co jest też miłym zajściem, bo nigdy w życiu nie grałem jako support i tego unikałem, a tu był zbieg okoliczności dosyć fajny. To jeśli mogę. Oczywiście. Na sekundkę, ponieważ z żoną sobie pomyśleliśmy, że poza zespołem WW, na których koncertach bywa dość często, to dawno nie była na żadnym fajnym i może byśmy się gdzieś wybrali. I wtedy sobie pomyślałem, że jest Patti Smith, którą uwielbiam. No nie tylko za płytę Heroes, ale podpisuje się pod każdą jej wypowiedzią. To jest niesamowite, że czytasz wypowiedzi pani, która mieszka po drugiej stronie oceanu i po prostu podpisujesz się wszystkimi rękami, nogami pod tym, co ona mówi. No i pomyślałem sobie, że byłoby fajnie, żeby pojechać ją zobaczyć. Zadzwoniłem do Janka Chojnackiego, który wiem się przyjaźni z panem, który organizuje Charlotte, i zapytałem go, czy mógłby nam tam zorganizować, pomóc w zdobyciu biletów, nawet nie wiem, jak to się robi. A on skubany, nie mówiąc nikomu, wysłał do Patti Smith nasz koncert jakiś tam. No i Patti wyraziła zainteresowanie tym, co zagramy. W związku z tym myślę sobie, że siódemka będzie fajna, ponieważ ona spowoduje, siódemka nie jest agresywna i przygotuje państwa na petardę, którą będzie potem Patti, ale poza tym jest zupełnie inna niż to, co ona zagra i zupełnie inna niż to, co zwykle gram na koncertach. I no tak się cieszy, to by wracając do pytania o siódemkę, że właśnie ta siódemka może też funkcjonować na przykład w takich zestawach, że jest w poprzek tego, co inni grają. No i tyle. No cieszę się tą płytą, kurczę, bardzo. Ja się ogromnie cieszę w takim razie, że właśnie dzięki tej rozmowie dowiedziałam się, że zobaczę WW w najbliższych tygodniach, nie raz dziś, ale dwukrotnie, ponieważ tak, będziesz wybieram się oczywiście, ponieważ mogę się właściwie podpisać. To poznasz mnie z nią. Poznam cię z nią. Dobrze. Z największą przyjemnością. Fajnie. Bo też mogę się właściwie podpisać pod wszystkim, pod czym ty się podpisujesz. No widzisz, nawet śniadania jemy takie same, bo ona je chleb z oliwą na śniadanie, co mnie zdziwiło, bo to jest moje ulubione danie od lat kilku. Tak, ta asceza w książce M-Train jest dość uderzająca, kiedy rzeczywiście wchodzi się w ten jej rytm życia i w to, jak ona, jak wygląda jej codzienność. No, to zdaje się, że mamy kolejny temat na następną rozmowę. Bardzo, Aniu, jak mnie zaprosisz, naprawdę, akurat Wojtka Mana nie będzie wtedy w okolicy, to się wciskam z radością. Ja muszę go wysłać na jakieś wakacje. Moim zdaniem on za mało odpoczywa w ostatnich miesiącach i latach. Troszkę ruchu, jakiś tenis może. Ja myślę, że w ogóle spotkanie z Mewą, plaża, jod, coś takiego. Może. Tak, widzimy się w najbliższy wtorek, ja z nim o tym porozmawiam. Pozdrów go serdecznie ode mnie.

Nie mogę uwierzyć, że to jest przedostatnia piosenka w dzisiejszej audycji. Przyznam się, że zatopiłam się w rozmowie z Wojtkiem Waglewskim dobrych kilka metrów od zegara, który dość tutaj bezlitośnie pokazuje czas i to, ile jeszcze zostało minut w tym wydaniu audycji Myśliwiecka 357 z Katowic, z trzeciego miejsca, z trzeciego przystanku na tegorocznej trasie Męskie Granie. A przecież chciałoby się jeszcze powiedzieć o tylu rzeczach. Piotr miał się tutaj zjawić w Telmach, opowiedzieć o tym, co już zdarzyło się na scenie, ale to zdaje się już w poniedziałek w specjalnym wydaniu jego tonacji. Ja sobie myślę, że trochę tak jak te nasze dzisiejsze rozmowy ze wspaniałymi gośćmi, tak i te koncerty tutaj są zawsze nieprzewidywalne, zawsze jeszcze coś się wydarzy, pojawi się jakiś nowy wątek, ktoś, coś i to właśnie sprawia, że z pewnością i dzisiaj tutaj w Katowicach przed nami jeszcze noc pełna naprawdę niezapomnianych wrażeń, o czym z największą przyjemnością doniosę Państwu za tydzień, bo Męskie Granie wraca do Trójmiasta i za tydzień właśnie stamtąd słyszymy się między 17 a 19. A na do usłyszenia jeszcze jedna piękna, stara piosenka w nowej wersji. Po 19 Piotr Metz, a my już mówimy do usłyszenia Michał Jakubik, Wiesław Szala, Anna na Gacek. You were the promise at dawn. I was the morning after. You were Jesus Christ, my Lord. I was the money lender. Sensuous woman, I was the very Reverend Freud. You were the manual orgasm, I was the dirty little boy. And is this what you wanted? Marlon Brando, I was Steve McQueen. You were KY Jelly. I was Vaseline. You were the father of modern medicine. Mr. Clean, you were the whore and the beast of Babylon. I was a Rin-Tin-Tin. And is this what you wanted? Got old and wrinkled. I stayed 17. You lasted after so many, baby. I lay here with one. You defined your solitude. Came through alone. You said